Polskiego Radia oraz właściciel serwisu Mój Tauron. W Leclerc niskie ceny wygrywają. Polecamy margarynę Delma Extra za jedyne 2,59 za 450 gramów. Teraz także nowa Delma Extra Multivitamina. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 czerwca, jest 20. Michał Przewa, zapraszam na serwis trójki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni przyczynę śmierci pilota szybowca w Wielkopolsce. Nadchodzące wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku, mówi prezes PiS. Pierwszy w historii miasta Marsz Równości przeszedł ulicami Olsztyna. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni przyczyny śmierci pilota szybowca pod Michałkowem w powiecie Ostrów Wielkopolski. Szybowiec runął na pole w miejscowości Szczury. Pilot zginął na miejscu, był członkiem Górskiej Szkoły Szybowcowej ŻAR. Brał udział w ogólnopolskich zawodach szybowcowych Ostrowskiego Euroklubu. Do wypadku doszło w czasie szybowcowych Mistrzostw Polski. Na miejscu pracują policjanci oraz strażacy. Ich działania polegają na zabezpieczeniu miejsca wypadku, mówi rzecznik Ostrowskiej Straży Pożarnej Krzysztof Biernacki. Samo zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13.25 od naocznego świadka, który widział ten szybowiec, który w pewnym momencie pionowo zaczął spadać w dół i rozbił się o ziemię. Niestety lekarz, który przybył na miejsce zdarzenia, stwierdził zgon pilota. W tej chwili nasze działania polegają generalnie na zabezpieczeniu terenu akcji. W tej chwili odbywają się zawody, to są Mistrzostwa Polski w lotnictwie szybowców. Był to jeden z uczestników tych zawodów, ale w tej chwili trudno wyjaśnić, dlaczego nie wylądował chociażby na tym polu, na którym się znajdujemy. Władze Ostrowskiego Aeroklubu na razie nie chcą wypowiadać się na temat wypadku pilota. Późnym wieczorem po dotarciu do bazy pozostałych zawodników mają wydać oświadczenie w tej sprawie i podjąć decyzję, czy zawody będą kontynuowane. Nadchodzące wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku, mówi Jarosław Kaczyński. Na zjeździe klubów Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że zwycięstwo jego partii w wyborach do Sejmu i Senatu będzie gwarancją zachowania przez Polskę unitarnej formy państwa oraz obrony tradycyjnych wartości. Zaangażowanie w te wybory to jest po prostu patriotyczny obowiązek. Stąd jeszcze raz o to zaangażowanie z całego serca apeluję. Naprawdę musimy wygrać po to, żeby Polskę obronić i musimy wygrać po to, żeby potencjał Polski, a są jeszcze naprawdę duże zasoby, w tym ten wielki zasób instytucjonalny, który, mówiąc prostszym językiem, polega na tym, że jak się naprawi państwo, to wszystko zaczyna lepiej działać, że te zasoby mogą być jeszcze także wykorzystane. Jarosław Kaczyński mówił też o tym, że w kampanii najbardziej efektywne są osobiste spotkania z wyborcami i przekonywanie nawet niewielkich grup ludzi. Pierwszy w historii miasta Marsz Równości przeszedł w Olsztynie. Zdaniem organizatorów w marszu wzięło udział około 500 osób. Policja nie odnotowała żadnych incydentów. Marsz Równości patronatem objął prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, ale ani on, ani żaden oficjalny przedstawiciel ratusza nie pojawił się na imprezie. Chadecy i socjaldemokraci regularnie tracą w Niemczech poparcie społeczne, tak wynika z najnowszych kilku sondaży. Od kilku dni na pierwszym miejscu znajdują się Partia Zielonych, wyprzedzając CDU i nieoczekiwanie eurosceptyczna AfD. SPD spadła na czwarte miejsce. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tych dniach, to na Zielonych zagłosowałoby 27% Niemców, natomiast na koalicję CDU i CSU tylko 24%. SPD z wynikiem 11% spadła na czwarte miejsce. Członek CDU i były szef kontrwywiadu Hans-Georg Maaßen twierdzi, że spadek poparcia chadeków jest spowodowany błędną dotychczasową polityką Angeli Merkel. Mam wrażenie, że pani Merkel nie jest w stanie już dokonać niezbędnych faktycznych zmian. Dlatego powinien to zrobić ktoś inny. Powiedział dziś Maaßen w radiu Deutschlandfunk. Jego zdaniem CDU musi ponownie stać się partią prawicową. Maaßen nie wyklucza w przyszłości koalicji z AfD. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce chmury, wszędzie możliwe przelotny deszcz i burze. Od 21 stopni na Pomorzu, 26 w centrum, do 31 na Podkarpaciu, nad samym morzem od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

To najnowsze nagranie Pixies. Za chwilę porównamy, jak brzmieli 28 lat temu. Moim zdaniem niewiele się zmieniło. Dodam, że jesteśmy umówieni na rozmowę z zespołem o nowej płycie jeszcze w tym miesiącu, czyli gdzieś na początku lipca pewnie w liście osobistej ta rozmowa się pojawi. Pixies raz jeszcze, potem połączymy się ze studiem Radia Kraków. Za tydzień, w sobotę 22 dnia czerwca, program Myśliwiecka 357 i lista osobista, czyli między 17 a 22. Trójka nadawać będzie spod sceny na Powiślu na krakowskich Wiankach. Oczywiście ta scena nam najbliższa. Będziemy transmitować koncert tworzywa Fisza MAD, ale o całości Wianków, które zawładną całym miastem w sposób dość dokumentny, opowie teraz Maja Łapuszyńska z krakowskiego biura festiwalowego, która też podsumuje ostatnie ogłoszenia tegorocznej imprezy. Jesteś? Tak, jestem. Dobry wieczór. Witam w ten ciepły letni wieczór. Dobry wieczór. No więc tak, myślę, że to już za tydzień. Za tydzień ruszamy w muzyczną przygodę na rozśpiewany Kraków. Tam startujemy już o godzinie 10.30 na Rynku Podgórskim. Zaczniemy trochę od rozciągania i przeciągania, czyli największej lekcji jogi. Tak, aby zaraz potem móc wyruszyć na pozostałe atrakcje programu dziennego. Czyli już od godziny 11 w Hewre mamy giełdę winyli i tam także panele. Panele, które w tym roku organizujemy wspólnie z festiwalem Tak Brzmi Miasto. I już od godziny 12 właśnie w Hewre będziemy mogli porozmawiać wspólnie z artystami o tym, czy dobry artysta musi być szalony oraz o tym, jak to jest, kiedy ze szkolnej ławki wbijamy na wielkie sceny. Więc to jest program dzienny, natomiast już przez cały dzień, tak jak wspominaliśmy, gramy w różnych zakątkach Krakowa i tutaj mamy ukłon w stronę młodych krakowskich muzyków, czyli uliczne granie. Wychodzimy w różne place, ulice i nie tylko, czyli seria akustycznych koncertów, które ruszają już od godziny 15.30. Na placu Świętej Marii Magdaleny wystąpią dwa chóry. Na placu Szczepańskim mamy Młodzieżową Orkiestrę Dentom z Norwegii i zespół Mikrokosmos. Na Rynku Podgórskim bardziej z klimaty bałkańskie i etno i tam właśnie wystąpi kapela Hanki Wójciak. No ale to nie koniec, ponieważ na Nadwiślańskiej także będziemy grać oraz przed gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. I to wszystko dzieje się już od godziny 15.30. Wtedy też rusza konkurs na najpiękniejszy wianek oraz warsztaty splecenia wianków. Także ten program dzienny jest dość intensywny. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i będziemy mogli spodziewać się dokładnie takiego samego ciepłego dnia jak dzisiaj. To ja jeszcze tylko dopytam o giełdę winyli, o której rusza? O godzinie 11 w Hewre na poziomie plus 2. I tam też w Hewre odbywa się scena debiutów. Scena debiutów, która jest jedną z dużych 6 scen. Startuje o godzinie 16 i tam wystąpią m.in. Headhunters, Szymon Mówi, Postman, Oi Sound System i Ziela. Warto dodać, że Postman i Oi Sound System są to młode debiutujące zespoły z Ukrainy i jest to niejaki ukłon w stronę mniejszości ukraińskiej, która w naszym mieście jest coraz szersza, coraz bardziej rozpoznawalna. No i mam nadzieję, że oni także odnajdą na wiankach coś dla siebie. No ja mam nadzieję, że giełda płytowa nie będzie funkcjonowała równolegle ze sceną debiutów, bo wtedy będę miał pewnego typu problem. To ja może tylko jeszcze dodam, że na scenie najbliższej naszemu trójkowemu sercu Stóp Wawelu przy ulicy Powiśle Tęskno, Fisze Made Tworzywo, tutaj transmisja w Trójce oraz Barbara Wrońska, Misia Furtak i Mela Kotelok. Dobrze pamiętam? Dokładnie. I warto też dodać, że Barbara Wrońska szykuje dla nas małą niespodziankę. Wystąpią z nią goście specjalni. Sama nie chcę zdradzać za bardzo, kto to będzie, natomiast myślę, że warto wybrać się na ten koncert i czekać na to, co Barbara przygotowała dla nas na wiankach. Ale to nie tylko jedyna scena, a mianowicie poza tym, co już do tej pory wymieniłam, mamy także scenę na Rynku Głównym w sercu miasta i tam także od godziny 16 wystąpi Raz Mentalizm, Flirtini wraz z gośćmi. I tutaj mamy bardzo szeroki skład młodego pokolenia, czyli Rosali, Piotrek Zioła, Michał Sobierajski, Lena, Gwerilla i Raz. Później troszkę wracamy do hip-hopu, czyli Miłosz, następnie Natalia Nykiel, The Dumplings i całość zamykamy imprezą na słuchawkach, czyli Silent Disco wraz z festiwalem Unsound. I to chyba tyle. Barbary Wrońskiej to wiem, ale nie powiem, ale potwierdzam, że warto specjalną uwagę jej występowi poświęcić, bo rzeczywiście będą goście. Gdyby ktoś nie mógł nadążyć za tokiem myślowym Mai Łapuszyńskiej, bo bardzo dużo informacji przekazała w bardzo krótkim czasie. Odsyłam oczywiście na stronę internetową, gdzie będzie wszystko. Bardzo Ci dziękuję. Chciałbym jeszcze dodać, że utwór, który pojawi się teraz, utwór Tworzywa Zemadę, wcale nie świadczy o tym i Fiszem, że to będzie gość specjalny ich występu na Powiślu. Po prostu chcieliśmy zilustrować troszkę inaczej. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiam i do usłyszenia. O, jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Z życzliwym, wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij, by dowiedzieć się. powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym, wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij teraz, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać. Gaba Kulka powróci po 22. Dziś będzie miała w programie specjalnego gościa, czyli Kasai. Bardzo ważna płyta. Mówiłem o niej w czwartek w magazynku. Płyta, która oprócz treści muzycznej ma najgrubszą książeczkę XXI wieku, jaką spotkałem w jakimkolwiek wydawnictwie płytowym, ale mówiąc zupełnie serio, z bardzo ciekawym esejem na temat słowiańskości w muzyce, bo takie jest też przesłanie tej płyty i taki jest jej tytuł. Slavic Spirits Grupy L. W utworze numer 2 można chyba doszukać się pewnego postscriptum z poprzedniego projektu. Szczególnie w pierwszym fragmencie, może nie intrze, ale pierwszych dwóch, trzech minutach tego utworu Leszy z nowego albumu Slavic Spirits słychać według mnie przynajmniej ducha komedy, to jakby nić łącząca to wydawnictwo z poprzednią płytą, ale w innych miejscach jest już zupełnie inaczej. Mam nadzieję zmieścić w trzeciej godzinie jeszcze co najmniej jeden fragment. Wracamy do Rock and Roll Circus grupy The Rolling Stones. Wśród wykonawców chyba największą uwagę przykuwała supergrupa w niezwykłym składzie. John Lennon gitara i wokal, Eric Clapton gitara, Keith Richards gitara basowa i Mitch Mitchell z Jimi Hendrix Experience na perkusji. Do tej pory znaliśmy tylko dwa utwory, Beatlesowski Year Blues i improwizację z udziałem Yoko Ono i Ivrego Gitlisa, Hullotta Yoko. Grupa The Dirty Mac okazuje się zarejestrowała jeszcze jeden utwór, dość łatwo rozpoznawalny. Pamiętam, że reżyser programu Michael Lindsay-Hawk, pytany o to, czy przypomina sobie rejestrację tego nagrania, powiedział, że jego pamięć twierdzi, że nie było. A jednak jest. I jest na tym wydawnictwie jako nagranie dodatkowe. Tytułu nie muszę zapowiadać, bo Państwo z pewnością rozpoznacie. The Dirty Mac. Każdy dźwięk zarejestrowany na taśmie ukazał się na wydawnictwie. To oczywiście rozgrzewka przed właściwym występem, całkiem niezła, przyznajmy. Jest też kompozycja zbiorowa, czyli po prostu jamowanie panów Lennona, Claptona, Richardsa i Mitchella. We'll be right back. Poziom kreatywności tego bluesowego jamu być może pozostawia trochę do życzenia, ale poziom supergwiazdorstwa, jeżeli chodzi o skład zespołu z najwyższej półki, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że to supergrupa wszechczasów. Przypomnę, Lennon, Richards, Clapton i Mitchell. I kolejne niepublikowane wcześniej nagranie, inna, ostatecznie nie wybrana, jak widać, do wydawnictwa wersja klasyka z białego albumu, czyli Year Blues, po raz ostatni The Dirty Mac. 10 i 11 dzień grudnia roku 1968. To było w studio telewizyjnym Intertel blisko stadionu Wembley. Przez niecałe dwa dni, bo skończyło się wszystko nad ranem dnia drugiego, grupa The Rolling Stones i ich muzyczni przyjaciele realizowali niezwykły pomysł nazwany przez reżysera, który sprzedał ten tytuł Jaggerowi i spotkał się z natychmiastową akceptacją The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Oprócz zespołów, które wcześniej słyszeliśmy, był też Taj Mahal, który miał ogromne kłopoty na lotnisku Heathrow, ponieważ nie miał wizy służbowej i groziło mu, że nie wystąpi. Jakimś cudem udało się go dowieść do studia w ostatniej chwili. Oprócz tego w niezwykłym składzie Jeff Shotel, w niezwykłym składzie, bo z gitarzystą, który później zasilił zupełnie inny, bardzo znany zespół. No, oprócz tego słyszana przez nas wcześniej Marianne Faithfull, The Dirty Mac, czyli supergrupa absolutnie wszechczasów. No i wreszcie Rolling Stonesi, którzy zagrali na koniec 6 utworów. Jak mówiłem, Mick Jagger był tak niezadowolony, może nie z poziomu ich występu, ale z tego, że tak wspaniale wypadli The Who, że najpierw rozważał nakręcenie całego segmentu Rolling Stonesów raz jeszcze, a potem ostatecznie powiedział nie i na półce Rock'n'Roll Circus przeleżał 23 lata. Teraz mamy go w wersji takiej jak nigdy. A temu, że Jagger nie miał racji, świadczy też ostatni utwór. We'll be right back.